فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن لقيستيال كسو دوادا برنامجك روحة وريسية إذا عد الفرقان عاونا وحد كدقي صدون تان قرحيوه يدقال علوس أو أي كل انتين أسكر كترسن دولده أو ما انتك دعاي قبل كقل قدود فافاهن قصابسان دقال مركي أغوه ريسي نحمري عيدا مدى محمود هراب يا أسكر تدولده أي دقي صدون تان عملية نفهر نماءه أو بيكستي حرون دولده يا مجاهدين تأل الشباب أو ورسحافدات كسو ساري قصارها كدشي عملية داس وكد عدي مقدشو سيدو كلا وحد دقيسة دونتان محي دولة فدرالك كتيري ويرركي حرى جرمل ايجدك ورشدها مقدشو ايدا مدش الشيء اوقف شعب اهكو ديلاي شبي الله هوسي يا الفقان او وريستي متكمدا اهل دا قفك دنتي قاديد ليدا او كعبانا يا اسبارو ينور اهو لصو لكتاي مقدشو شير جرائد او اي قبتين دار ولد كحيه قاديد كمقدشو يكو ادى شبيلو ينكا اياد لغيس دونتان دور سعوتي مالمو او لو سوحري سراكيش حسبدا اي ولايه هيران وحد لغيس دونتان واليغ هيران او كريمتك جيديي غبا غبا دا دور دا يوغاس كباش غال جعل وضا بداس او فافاسن ايان برنامج كايدين كوغو هيا ومركل يروح إسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو أربعة تضبط بش السفر سندكون أفر بقول أفرتن يشان تهجرقة أنكو باللون برنامجك قبل كجل قدود ما أنت وحقو مرتقلي قرحيو يا دغالو علوس او لوغو قاداي عيدما كاتيرسان دولدا حسن شيخ قرحيو غاري الا يا سدح قرح ايا مانتا لا لبيكس عيدما دولدا او كوسغنا وبخ او كاتيرسان غوبلكا غلغدود قرحيداس وخا كو دنتي افر عسكري هلكا اي كو دواعمين سغال كلي سيدو كلي قرح غلينكي دبا مانتا كدعي دولهت كدغمدا غروعيل اي غوبلكا غلغدود ايا لا ايغت عيدما كاتيرسان دولدا وحانا كو دواعمي تركة ترسان أسكرتا سيدو كاله دقالو اللوغو جبي عيدما دا دولد دا ايام مانتا وحا اي كدعين ديگان كا عيل وعري اي ودحايا ديگان دا قل قرياله يا عيل ميگاك اي ولاي دا قل قدود عيدما دا دولد دا او كصوبحي دقما دا او سمريب ايا ديب او لابتاي مقالة دا مركي اي لكل مين ويرروحو قن او كغيمد دقالي هنا دا بيش محمود هراب دقالة داس ايا داليي قساروين اسو جرا لما شوية داوع نبادون ميرا وهريو عرسو او كميداه او دياشا باشا محمود هراب او كور بحية دقالة اياشاقة انا اسكد دفاعين اسكرت الدولدة ديبنا وعليين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. محمود هراب بواه ايقادان وإله سبحانه وتعالى او مكانو يي دقال ايه ما انت كدعي دقال كاسو مارك تايي مالي يلاهدو قلقريالي هي علميذاك وابود حيلا قال لي راه الوحري دغال خاص قال لي اللي يراهو بلي قال هي ايا دغال خاص وقت هي دغال خاص دو ان مدى سعودي مركي حبدي وحبدن اي سعودي كدب انا دمشق يا داوع منا ما انا ارك وين اسلابتين قال لي خاص هي كان على دغال وقت علي دغال خاص ان مدى سعودي مركات هي كلا جيريان وانا دفاع محمود جرب اول ويلي لكن إذا قال ديري أني كتكون لحدين مكي يتكون لحدين وانا لاش يغيب وانو ديار درمي إذا تحب لأني كد علي ماشا وحب اللي يغانا لأسيسيي أيان أقلح أما ديغان كأن ديجن هاي محمد رابك الدفاع يسوى أنا لبحي إلى سبحانه وتعالى هيا لهم هاد أليه أن قرر يالي يأدي يسوى كجرا ملاس أجيه نوضافين بان خاطفه نوضافين فانك دور يالي حديثين نوضافين. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى. وهكاك وربعين تلفرقان اياد لغي سنيسان وحان قيباه رتلاب سنينا برنامج كبوحة عمليا نفور نماءه ايان لغو قاضي حارون عيدما دلو يقانوه بوليس من التارو ايكوليهين كالسوهر جيتك هل كلو يقانو حر الجرمال ايجيتك ورشدها مقرد مقدشو عمليا داسو حكا لشي قساروين حوغن وحان حركة الشو المجاهدين ايكسو سارين والصحافة فافاهين ايه قسارها عمليا ده ايعد لبك صدي وحان نسو جيدين يوريهنا محمد علي waad maadsan tahay war saxaafadeed ka soo baxay taliska militaryga ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa lagu faahfaahiyay amaliyad nafurnimo ahayd oo saakay lagu qaaday xarun ku taala magaalada muqdisho amaliyad lala beegsaday xarunta ridada ee muqdisho 6/04/45 hijri 22 Agoosto 2023 ayaa ciwaan looga dhigay war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska militaryga xarakada mujaahidiinta al shabaab qaybaha hore ee war saxaafadeedka ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo talaada ah saacadu markay ay ahayd 1:10 subaxnimo amaliyad istishaadi ah la beegsadeen xarun ay leeyihiin murtadiinta oo ku taala jidka warshadaha ee magaalada muqdisho bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri amaliyad istishaadiyada ah ayaa si gaar ah u beegsatay ciidamada murtadiinta ee dhawaan lagu soo tababaray Uganda isla markaana maamulkooda iyo maalgelintooda ay qaadatay xukuumadda ridada ah ee Imaaraadka si ay qayb uga noqdaan ololaha ashahaada la dirka ah ee ay kufaarta saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan caasimadda ummada Soomaaliyeed ee Muqdisho sidoo kale xarunta ayaa saldhig u ah saraakiil ka tirsan maamulka ridada ah ee cadawga ugu magacaaban gobolka Banaadir kuwaasoo u xilsaarnaa boobka hantida bulshada Muqdisho iyo xaraashka dhulalka danta guud amaliyadda ayaana sidii loogu talagalay u gaartay bartilmaameedkii loo qorsheeyay iyadoo ka soo gudubtay dhammaan barihi kontrol ee ay murtadiintu dhigteen wadooyinka caasimadda ayaa la sii raaciyay bayaanka markaan waxa uu war saxaafadeedku soo gudbinayaa qasaaraha ka dhashay amaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yiri qasaaraha horudhac ah ee amaliyadda ka dhashay waa 23 murtad oo dhimasho iyo dhaawac ah kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban Banaadir sidoo kale waxa amaliyadda ku burburay gabi ahaanba xaruntii bartilmaameedku ahaa waxaana halkaasii ku gubtay gaadiid badan oo cadawgu lahaa iyo keedkii hubka ee ciidamada ridada u yaalay xarunta war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu faahfaahiyay weerar maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo lagu beegsaday xubno ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka waxaana lagu yiri war saxaafadeedka dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala Muqdisho waxay maanta barqadii howlgal gaar ah la beegsadeen ciidamo dharcad ah kuwaasoo dadka muslimiinta ah ku dhibaateeyay gudaha suuqa bakaaraha mid ka mid ah murtadiintii la beegsaday ayaa goobta lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay qaybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga haystaan ummada soomaaliyeed ee muslimka ah bayaanka waxaa lagu soo gabagabeeyay waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabalilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga Soomaaliyeed ka saaraysa cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allah kaliya ugu sugnaanayso Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu yiri وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى wad maasantahay maxamed cali dhanka kala dawladda maxay ka tiri weerarka lagu qaaday ciidamadooda abdiftax ayaa ka sheekeynaya aad baad u mahadsantahay maxamed daahir cala sow ee maanta magaalada muqdisho ee aad baa looga dareemay saameynta weerarkii baaxadda lahaa ee ka dhacay wadada warshadaha gaar ahaan xarun ay wada deganaayeen ciidamada imaaraadka ee carabta ay maal gelinayeen ee uganda lagu soo tababaray iyo sidoo kale waxyo ka mid ah maamulka gobolka banaadir gaar ahaan ee qaybo qaabilsan dhulalka weerarkan markii uu dhacay goobta waxaa soo gaaray ciidamo ka mid ah kuwa dawladda federaalka ah muddo saacad ka badan wadadaasi waa la xiray gaar ahaan agagaarka halka ay wax ka dhaceen dadka telefoonada wata ee wax sawiri kara waa la eryayay xabado ayaa lagu furayay sidoo kale wariyaasha waa loo diiday inay kasoo agdhowaadaan meesha si markaasi aanay macluumaadka u bixin goobta waxaa si isdabajoog ah u imaanayay gaadiidka ambalaasta loo yaqaano kuwaas oo qaaday dhaawacyo iyo meydadka xubno ka tirsan dowladda federaalka oo isugu jira ciidamada iyo saraakiishi maamulka gobolka banaadir ka midka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa hadlay duhurnimadii maanta waxa uu sheegay inuu ka tacsiyeynayo xubno ka mid ah maamulkiisa oo uu sheegay inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarkaasi nafurnimada ahaa laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tiradooda magacyadoodana uu sheego markii hore weerarku uu dhacayay qaar ka mid ah warbaahinta dowladda federaalka iyo saraakiisha waxa ay sheegayeen durbadiiba in weerarkaasi uu ka dhacay meel kontrool ah oo u dhow xarunta islamarkaana gaariga laga hortagay laakiin 20 daqiiqo kadib markii dadweynuhu ay ka agdhowaadeen goobahaasi xogtiina ay baahday ayaa waxa ay ku qasbanaadeen inay sheegaan in gaariga uu gudaha u galay bartankana uu ka istaagay xiradii ay ku sugnayeen ciidamada dowladda federaalka ah isaga oo markaa ka soo talaabay kontrollo dhowr ah oo ay ku sugnayeen askarta si ay uga hortagaan weerarada xarakada mujaahidiinta shabaab weerarkan gaar ahaan jugtiisa aad ayaa looga maqlay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa weerar aad u weyn burbur badan ayaa ka muuqanaya dhismaha la beegsaday sidoo kale ilaa iyo caawa waxaa isdabajoog ah tacsida xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka ay u dirayaan ciidankii iyo saraakiisha maamulka gobolka banaadir goobta uga dhimatay intaas waxaa dheer ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka maanta waxa uu si degdeg ah isugu yeeray hay-adaha u qaabilsan ammaanka waxa kaloo u yeeray maamulka gobolka banaadir ee uu hoggaamiyo madaale waxaana uu kala hadlay weerarkii maanta sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee kulankaasi aadka loogu lafaguray waxaa ka mid ah sideebaa looga hortegi karayaa weeraro ay suuragal tahay inay dhici karaan mar walba maadaama xilligan ay dagaal la socdaan xarakada mujaahidiinta shabaabna ay dowladda federaalka waqti walbaba dagaal kula jirto bil walbaba ay dhacayaan weeraro dhiig uu ku daato waxaad la socotaa usbuucyo ayaa laga joogaa markii kuliyadda jaalasiyaad weerar lagu hoobtay uu ka dhacay oo ciidamo aad u fara badan halkaasi ay ku dhinteen saraakiil weeraro lagu laayay ayaa dhacay jiralaqsi waxaad ogeyd weerarna furnimo ah ayaa ka dhacay oo isna sidaas oo kale xubno badan oo dowladda federaalka ka mid ah iyo saraakiil ay ku dhinteen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo kulanka marka waxaa laga dheehanayay baqdin badan oo dowladda federaalku ay ka qabto weerarada xarakada mujaahidiinta ashabaab bishan aynu ku jirno agost waxaa dhacayay weeraro badan intaanan qaarkood tilmaamin maanta magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha waxaa lagu beegsaday sida warsaxaafadeedkaba ku jirtay xubno ka mid ah bst ama sardoonka loo yaqaano dharcadka ee dowladda federaalka ah dadku markii hore sida goobjoogayaal ay noo sheegeen dilka uu dhacayay way ku wareereen in badan oo ka mid a bulshada magaalada Muqdisho waxay yaqaanaan xabad markii ay maqlaan isla markiiba indhahooda waxay qaban jireen qof dharka ciidanka wato oo kale ama qof ay horay u yaqaaneen oo dowladda federaalka ka tirsan oo durbadiiba la yiraahdo waa saas iyo saas laakiin markiiba xubnahan la beegsaday waxaa dadku ay ku baraarugeen ID kaaradooda iyo astaamaha BS-nimada ee ay ku shaqeynayeen ayaa ay ku baraarugeen waxana aad suuqa gudahiisa looga hadalhayay sida xarakada mujaahidiinta shabaab ciidamadeeda gaarka ay ku ogaadeen dad la yiri waa dharcad cid taqaana malahan xarunta BS ta ayaa laga diiwaan geliyay halkaas kaliya ayaa laga og yahay aad ba arintaasi loo hadalhayay marka umurahan waxay imanayaan iyadoo bishan August magaalada Muqdisho weeraradeedu ay ahaayeen kuwa karkar ah oo si xawaare leh ku socda 20kii bishan August degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay sarkaal ka mid ah dawladda federaalka ah sidoo kale maalinkii ka horeeyay 19kii August waxaa la dilay sarkaal kale oo lagu magacaabi jiray Maxamed Sharif Hussein waxaa lagu beegsaday ninkaas degmada Dharkeenley 12kii bishan waxaa la dilay sarkaal laba xidigla ahaa ninkaas waxaa xubno ka mid ah xarakada mujaahidiinta shabaab ee ciidankeeda gaarka ay ku heleen degmada Daynile waxaana lagu magacaabi jiray Muxudiin Xalane sidoo kale 8 August waxaa la dilay mas'uul qorista u qaabilsan ciidamada dawladda federaalka oo la oran jiray Salaad Cali Wade magaalada Muqdisho ayaa ninkaasna lagu beegsaday 2 bishii August isgoyska Macalin Nuur waxaa lagu dilay sarkaal laba xidigla ah oo ka mid ah dawladda federaalka ah waxaa lagu magacaabi jiray Hussein Maxamed Ibrahim sarkaalkan waxaa ka sii horeeyay oo maalinkaas daqiiqada ka hor dhacay fal dil ah oo loo geystay Colonel Ali Abdi Maxamed oo ku magac dheera Aliyo Qoriyo marka magaalada Muqdisho weeraradeeda waxay yihiin kuwa isdaba joog ah ee dawladda federaalkana marar badan ayaa xildhibaanadu ay ku eedeenayeen in amniga caasimadda aysan waxba ka qaban karin kulankii maanta ee ra'iisul wasaarahana umurahaasi ayuu daarana walwal fara badan oo xagga caasimadda ahna ee dawladda federaalka ee runtii waa laga dareemaya جويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هذا قيبه هو رأي برنامج كان روحيا طلاب سنين أوحان قصوا مقان قضبك لكن مركان إذا مدى يوغاندا أي حالي دوقين كجيستي طول اللي يرهد عديلي أكترسن قبل كشبه الله سي مدى فعدا أي يوغان إسكو كسو طورين ديغان كدنو هل روح أي كودينتي وريان محمد علي ايا وريستي اتكمي دا اهلا دا قفك الانتي موعي اذن ماسي حقيقو سوغنتي ديان كعبيلي عبيلي حالي اكتور دافن وحاكد معي كوي قالا دا عمسون جندال كيسو جمين ان تولو دا عبيلي مال اكتي دا اكسو هبسد الهي ددوك بدبالي عالقف ومعنا ان شعبا هكذن يوها ويل تمن اسديد جري هاي markaan moora loo soo gelin kulo iru oo barkaad ku soo hareena u baxay ee marka cidii iskala soo beegsadeen adi marka gaaladaas Allah naga qabtay ee kulliiba ee Soomaali ee waa loo soo dhigtay ki oo macna ee biriga ee Soomaali joog dadkaas ee wax macdan oo macna oo bini'aadamnimo ma qaban ay kiba gaal way gaalne anakana macna digaalab naga dhahay moogido marka dagaalkii naga dhahay dadkan oo shacabka dadweynaha waxa uu sheegaa oo walaalahay ee muslimiinta inay gaal meel ay joog meel almaashi ay joog qorle ma laga dagaalam wax kasta laga dagaalama diintina u qashan waxa rabna inay oo meel ba joogan inay aan is telefoonno inay macna dagaal aan ka qaadin culus ma qamad faa'iido baad deegaanka ma xal way gidaashii wax ma soo dhacan oo ka tala gal way wax ka tala gal leh way moogi wax hadda oo macna oo adi banaan iska yirid ma baa haba wiilka dhinta adiga maxaa isku tiin wiilka dhinta waxaan isku nahay macna qaraabo oo jufo oo hoose marka deegaankan kamid nahay macna anaka si maanta intan soo marna way wubo gedegaan oo gaalada aan u soo roorna haddana wiil waana waabna dab joogtaaba marka si jirta saase macna waxa anaka oo macna gurmud halna si oo macna dagaalkan diyaar u nahay maxaa lagu beegsadaa isleedahay wiilkaas idinku soo duqeynayaan ciidamada Uganda wax muslimnimo ma ogi wax karo aynoo duqeyaan mana anaka dagaal ma naga dhahayo macna anaka mufargasheen mu duuleen ayakana waa bersember markii intaan ka tagno oo hata janaal aan tagna maqriyole aan tagna waa shabaaba tiingi waa asal noo xiraaba marka hadii haddana oo waa oo degdegweyna u tagaa macnaha waa laga dadooda waa sidiya macnaha murtidiinta anaga macnaha kuwan oo ama soonta mabar kala jecelna bro maxaa hadda idin qorsheysan marka hadii aad tihiin dadka deegaanka annaka dadka deegaanka ee waxaan rabnaa inay oo dadkaasi caw iyo maalin aan la dagaalan xalay afar saac markii saacadda imeleysa gaal maarata in oo joodanow ayaa marka xoog badan soo tuuray maarata in xaafadahaas ayaa kusoo tuuray markii wiil yar oo maarata buuseer ah oo xilligaas leh lo-a soo xareeyay ee banaanka u baxasnaagay guriga dhinaciisa moolada aa isku dhex marka madfac weyn awood badan halkaas madfac wiilkaasa waxyeel naga gaarsiiyay magaaladii uufa ku wayna miigii uufa ku wayna nimankaa niman ilaahay naga salida waa allah naga qaada marka laga yimaado wiilka dhintay wax kaloo khasaaraha ma jiraan oo ay madaafiicdu geysteen niyow khasaara waxaa jira horta xalay inda mala saaran kow naxdin marka wiilka xataa maarata in qaab lagu soo qaada maskaxdiisa si aad ahas u burburiyay marka waana sir la ahay marka niyow khasaara naxdin iyo hadda caawa iyo xale iyo maanta waxaan leenahay ina llah ina ilahi raaji masiibada maarata gaalkaas loo geysto haddii maarata baadi aan joognona maarata insaan waay haddii magaal aan tagnona maarata waa maarata xabsi iyo waxaas noogu sii dara niyow awood ma leena awood ilaha iskale muslimiinta waaba la dhibi jiray culmada maalinkaas waa noo sheegta gaalkan allah naga qaada saas maan wax kale maarata aan ugudno mal waa la dagaalamayna lakin insha allahu socda wiilka dhintay adiga maxaa isku tihiin wiilka dhintay waxaa isku nahay ilmo adeer rahmaan aboogiisa weynaan ahay maarata wiilka hooyadiisa karigiisa lay dhashay wax maarata wax kale hadda iyo gabadho kale oo kala aaba ah naftooda marka wiilkaasi hooyadiis hadda aad iyo aad ay u tukurdan tahay xataa hadalka waa maarata mukiris dhibkaasaa jira cadili maanta dhibkaasaa ka dhacay gaalkan maarata gaaladan oo jooga janaala ilaa qoryole ilaa buufow saameen mar hadda adilayto kalena ulaba ah mar hadda maarata garasyeeraday ku tuureen mar tabo kaley ku tuureen waxay ka direen waxay leeyihin annaga soomaaliya muxu kala baxsana ilan annaga duqun ah midkan shabaab waaye iyo midkan kan waaye iyo ilan waxaaba noo caddaatay xaqiiqa noo noqotay in ay maarata gaa muslimiinta hal nocay ku socdaan hal wiji ay yihiin maadaama haddii oo haddii maarata wiilisheen yaryarka miyaha lagu dira baadiyada lagu diray haddii magaalada laga xiraay marka anaga haddii soomaali anay damiir hadda maanta waaba naga qaata waaba naga maarata damiir ma bleenig waxa waaye waxaan leenahay maarata ilaahay ha ka dhiga baaskooda ayay gurigooda allah isgeera sida aad sheegtay haddii uusan jirin kala sooc shabaab iyo shacabba maxaa idinla gudbaan adinka haddii aad tihiin dadka deegaanka wallaahi waxaan noo qorshaysan ilaahay idinkiisa inaan la dagaalagna la dagaalagna ma la dagaalagno maarata ilaa ilaahay shahaada naga siinaayo maarata aan gul aan maarata gul a maarata aan ka qaada inshaa allah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى وحياك قاديد ليدا مقدشة أياك عبانا يا إسباروين رو أهو لصو لكتاي مقدشة إسباروين كميلها إيالان وحكم ده مصلح سوق بكارها يسوق بعاد shir jaraa'id ayay qabteen iyagoo sheegay in isbaarooyinkaasi ay hoos tagaan maamulka gobolka banaadir rag oo annaga isbaarada dul saartay ayaan cabasho ka nahay niman dilada gobolka banaadir la baxay markii horena dekedda naga soo eriyey oo shan kunoo baabuul oo dekedda ka shaqaysan jirtay isgaraab ka dhigay ayaa biriga nooga daba yimid isbaaray biriga nooga daba keeneen isbaaradaasoo ah boono lacag ay ku qaadayaan oo shan doolaro hoomeeyey iyo nooha ugu yar tahay toban doolaro siteeya jaldiya shan tobana kulribool soddona b g labaatana t m shan labaatana isbaaradaasay noo dhigteen miday wax ku qabtaanna ma ahan miday wax noogu qabtaan amay ummadda ugu qabtaan dalka miday meelay wax ugu qabtaan lama haayo iyagaa cuno jeebkooda ku shubta isbaaraysan ka hadlin jidaysan ka hadlin hal goday duugeen ma jiro baabuur dhib gaaray u gurbadeen ma jiro waxay joogaan koontaralada gobolka baraandir maslax iyo waxay joogaan ex control afgooye jasiiro intaasoo dhan guddoomiye madaale waxaan rabnaa arrintan oon cabashada ka nahay inuu wax ka qabto oo haddii ay dowladda u taalna haddii dowladda ay noo caddaysay tiraa annaka inoo taallaa haddaysan u aalinna inay arrinkaas wax ka qabataan rabnaa dhaqaale aruurintaas gaadiidleyda ay ka gadooday mudaharaad ka tahay waxaan samaynaynaa hal wax lagu qarbudaayo maahan waa hal wax lagu wanaajaayo oo wax lagu dhisaayo waa afar jidey taallaa jidgooyadu hal waa laga qaaday hadda saddexay taallaa ciddii masaajada ku goysa weyso meeshaasaa lagu celihaa waxaa la rabaa in arrintaas wax laga qabto shacabka yariyaan nahay xaquuqan ku leenahay iyadana xaquuqaynu ku leedahay xaquuqdeedna nagama weyn xaquuqdeynaan ka weynay xaquuqdeyna hanoo qabato waxaa waa meeshaan waxa jooga waa gaadiid soomaaliyeed uma socdo shabeellada dhexa kaliya wuxuu cabasho ka yahay niman waqtigayna soo gelayeen khayaano nagu soo galay ay ka mid tahay khayaanadaasu inay jidadka ay wax ka qabanayaan inay isbaaroodhinka waddanka kusoo kordhay ayna hoos u dhigayaan inay wax kasta sharci kusoo midaynayaan niman nagu soo galay haddii ay wax yar isla joognane naqday ayuu ku isbaaro nagu soo siiyaada sababtu waxay tahay waxaa bixinayna lacagtan sanad iyo googo-a la bixin uhaya laba sano ku dhawaa bixin uhaynaa meelay ku socoto lama arag ciday wax ugu qabteen lama arag ciday haddana inta isku soo naqdeen saaya saana wax u wadnaa inba saana wax u wadnaa lama arag muddo saddex isbuuca hadda meeshaana ku sugannahay waa u yeeraynay waraa wada hadalnaa lahaynay taleefanadii ay naga qaba diideen culaysno badanaa yimiday waxay jarayaana waa middaas ay lacagta ku qaadayaan gaadiidka malaayiinta ah ee ka baxaya muqdisho waxay uga qaadayaan lacagta tobantobanka doolara waa labaatan soddon afartan shan lacagtay qaadaan shan doolara ugu yar afartanana ugu badan war saxaafadeed waxaan cabasho ka nahay isbaarooyin yaalla gobolka banaadir gaar ahaan suuqbacaad fagax bakaaro iyo weliba meesha lagu magacaabo maslax waa isbaarooyin xafiisman leh oo ku doodaya inay sharci fasaxa ka haystaan duqa muqdisho dhaqaalaha ay qaadaan waxaa u dhexeeya soddon iyo shan doolar ilaa shan doolar oo baabuurta yar iyo waaweyn leh gaadiidka kama soo baxo xafiis iskaashato mana maro waddo iskaashato kamana jiro caymis iskaashato mana qaado rar iskaashato amniga gaadiidkana waxba kama qabtaan waa gaadiid isaaga gudba shabeellada dhexe ilaa mudug lacagta waxaa u qaada saraakiisha saldhigyada maamula meelaha kor ku soo xusan sidaas darteed waxaanaha muwaadiniin canshuur bixiyaalah waxaan bixinaa lacagta dowladda hoose ee xamar waxaan bixinaa lacagta wasaaradda maaliyadda qaybta dhulka sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka banaadir inay naftayna ilaaliyaan maalkayna ilaaliyaan sharaftayna ilaaliyaan oo inaga qabtaan ganacsata isku sheega ku naaxay musuqa iyo dhaca aan ognahay inuu xiriirla leeyahay meelo aan ku habboonayn waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada muqdisho cadaalad cadaalad waxaan nahay shacabkiisii oo aan cabasho uga nahay lacag aan akoon dowladeed ku dhicayn oo aan bixinno oo aan ogeyn meelaha lagu maalgelinaayo oo aan xisaab celin lahayn haba yaraatee waxgag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa duuro socotay muddo maalmo ah ayaa loo soo xiray saraakiisha xisbada ee wilaayada hiiraan waxa ay ku qaateen duruus kala duwan gabagabada dowladda waxaa ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska beeshagaal jecel bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wanabiyihi maxamed ibni cabdullaahi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdulilah aladii hadaana lihaada wamaa kunaa linahtadiya lowla an hadaana allah alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah mahad iska le nimankiisa faraha badan lana siiyey islaamnimo iyo iimaan nooga deeqay bifadlihi wamani ilaahay ma aragtay nimayinka nasiiyay maanta waxa kamid ah in maanta aan ka qayb galno ee rag ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa inuu khidmayaan uu adeegaano ma aragtay diyaar u ah ma aragtay shaqada ilaahay shaqo ugu dhigay maanta in dowlad loo qabto ilaahay diintiisa loo sheego maanta ma ogtahay ilaahay balkaaliya idinkana wax dhaha alxamdulillah rabbil alamin ilaahay ku mahadsan thumma waxaan u mahadcelinayaa xarakada shabaab mujaahidiin oo qaasatan maktabka xisbada ee shaqadana ma aragtay agaasinkeeda iyo abaabulkeeda lahaa ilaahay tabaaraka wa taala ha barakeeyo miisaankana allah u saar insha allah taala macallimiinta duruusta bixisay waxaan leenahay jazaakum allah khayran ha barakeeyo wilaay islaamiga hiiraan iyadana kaalinta ay ku lahayd iyo shaqadeena jazaakum allah khayran waan u duceynayna waana barakeeyna insha allah taala intaa kadib jazaakum allah khayran diin iyo moogtahay shaqada leedii hore baad u ogeedeen haddana ma aragtay waa la idin sheegay ogaada marka idinka aad al-amr bil ma'ruf wa nahy wa al-munkar u taagantiin oo in kaloo intaan ka badan in maal iyo maskax iyo waqti ay ku bixinayaan si ummada loo duleyn lahay sida ummada loo fasaadin lahay marka waxaan idin leenahay Allah idin barakeeyo hadalkeena wuxuu yahay dardaar aanu bisisaakum Allah khayran waxa la dhaqmaayo ila la tacaamulayo waa bilaadir waa dad muslimiin ah dadka ma aragtay waxay idin ka rabaan cadaalad bal waxay rabaan marka dad dhaqantaan la dhaqanka la dhaqanteen iyo akhlaaqiyadkii markay arkaan inay toosaano marka waxaan dardaar baan insha Allah taala maadaama muraayadii amalka aad tihiin maadaama muraayadii islaamka aad tihiin maanta ilaahay tabaaraka wa taala shaqadii ummadan uu ku amaanay aad tahaysan allah azza wa jalla kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar oo khayriida ummadan ilaahay tabaaraka wa taala uu siiyay wa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ay tahay idinka maanta aad tahaysan insha allah taala waxaan dardaarmay waxay tahay ilaahay idin jannayn cadaalad ku dadaashaan akhlaaqdi iyo maarta adabta la hagaajiyo qofkii qaldamo qariiban hata maarta loo naxariisto nabi sallallahu alayhi wasallam haddii ogtihiin in hadithiisi oo aha aqil wada wal hay'ati atratihim oo kama qaal sallallahu alayhi wasallam مثلا قف دنبي قالي قف دنبي قالي مقف سمين جريا مقف كعصبة محال ويقين هذه مرقلة في كتر ايتها بركنت اخرى اي مر ايتها ان مرض الوجود مرض الوجود هذا ليرا هوريا قف ليرا سواء مرض بها ونقول ليرا قد يدا سيدا ان شاء الله تعالى وحيوبها انت هدتك ان لورنا حريستو ويلي بدتك لك كلام ميزان لك لديك دتك اسكو مد ماهن اسكو عقل ماهن اسكو قراد ماهن اسكو داء ماهن مد وايل وايو مد وايري هاي مد عنا نور ربا مد وانا ربا جزاكم الله خير مركب حيوبها انت ان شاء الله تعالى in shaqada la qabanay lafta insha Allah taa ilaahay looga baqo asbaabtiina isifaadkiina insha Allah taala muslimiinta ay ku toosan jazaakum Allah khayran wa dardaar ma insha Allah taala qodobka kale muhiimka wuxuu yahay ummada maanta midna had miisaanka kale wax laga yaba yardi wax lagu cabray yardiga 90 way mitir 10 dhimo wasan jaalahay kombooyinkii wixii hadii maanta qofka moqtay qof waliba oo maanta anaga magaalada la jooga qofkii la soo qabtay ama qofkii moqtay wax laga shakiyo hadii loo tago war adarahay iyo war fiican tahay saliga ama qofka saliga laga wax markii la soo ordaa fiican laakiin ku arar dhib way koombada qofkii lagu arko walaba in laba oo loo yara ka waran saanka waran miisaan jazaakum Allah miisaanada waa muhiim jazaakum Allah khayran shaqadii dhan maanta waxa dusha u ritay waa idinka jazaakum Allah khayran waxaan leeyahay insha Allah taala qadiidaas idan ilaahay idin barakeeyo bal ku dadaal jazaakum Allah khayran waxaad qaadateen inaad dhaqan gelisaan ku dadaal maanta ummada wax bedelad idinka waa jazaakum Allah khayran hadalkii waxaan ku soo koobay jazaakum Allah khayran shaqada aad tahaysan intaas aad kala shaandheysaan idin kara jazaakum Allah khayran ku kala shaandheyn la ummada ee toosina Allah idin ka dhiga hada bilaa tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaas waxa uu ahaa ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed oo ah ugaas ka beesha Galjeel Sheikh Guuleed Abu Nabhan oo aniga Hiiraan oo dowrada ka hadlay ayaa la dardaarmay idan ta xisbada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بما هذا إسكاله سبحانه وتعالى نقول كل مية اختتام كدوردي خالد بن وليد لتأهيل الحسبة أو لتأهيل أمراء الحسبة وحكى لنرتي مهض مضان إن أنو علينه عدك سلوء مشاركة كلها خيارت أغاسك وغوه الرأي وعلي ماذا كم يتكيهين ونرسو وذاكتي xaflad ixtitaamka oo adawrada qiimaha badan ee maalmaha soo socotay iyo dhamaan intii mushaaraka kulahayd si gaar ah waxaan u mahadcelinayna walaalaha ka socday maktabka dhexe ee xisbada oo muddo nala joogay shaqadan asbaabteeda iyo hawsha ugu weyn iska lahaa waxaan leenahay dhamaantood jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum walaalaha ikhyaarta raga meesha fadhiya oo maalmaha ay habeenada ku sabray halkaan oo umarada ay ugu horeeyaan ragga makaatiibta xisbada muhaafadaadka iyo walaalaha kale oo loo diyaarshay hay'adii gaarka ahayd hay'atul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ayadoo ay nagu dhan aan taasba wada nahay laakiin sida gaarka ah raggii magaalooyinka in ay ka shaqeeyaan oo khaasatan maqarka wilaayada ayagu dhamaantiina waxaan leenahay sabirkiina iyo runtii aadaabtiina wanaagsanayd waa idin kaga mahadcelinayna jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum inta kadib marka waa gabagabadii gunaanadkii dawladdu soo socotay waxaan rabaa marka dardaaran dhowr qodob ah inaan nafteyda iyo tiinaba iraahdo. Qodobka ugu horeeya aan leeyahay oo aan nafteyda tiinaba u dardaarmay waa taqwallaahi tabaaraka wa tacaala fi sirri wal caalam, inaan ilaahay ka baqno. Waxaan ku aadanahay meel weyn, khaasatan raggaas umarada ah oo xisbada ah oo hay-addaas u taagan faridda macruufka iyo wanaagga iyo reebidda xumaanta ragga u taagan mas-uuliyad gaar oo weynaha saaran. Mas-uuliyadda aydan saaran wax la kaalmaysta waxa ugu weyn waa ilaahay cabsidiisa tabaaraka wa tacaala. Shu'uunteenna iyo acmaasheenna iyo waxa aan qabanayno waxyaabaha ugu weyn oo nagu kaalmaynayo waa ilaahay ka cabsigiisa. waxa aan kaalmaysanayno oo ugu horreeya ha noqoto taqwallaahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay inaan isu bihin bihinno, isaga isu dhiibno, u gacmo horsano. waman yataqillaha yajcal lahu makhraja waman yataqillaha yajcal lahu min amri yusra waman yataqillaha yukafir cani sayi'aatihi. Allah ka cabsiga inaan laazimno. Qodobka labaad oo nafteyda tiinaba inaan aan runtii ku baraarujiyo aan rabo waxaa weeye ikhlaasul acmaal. Shaqada qabanaysaan habeen iyo maalin u taagan tihiin ilaahay dartii ka dhigto, waa barakoobaysaa. Dadkaydan aqbalaya ilaahay baa idiin barakeynaya, qowlkiinna ay dadku aqbalayaan, afcaashiinna barakoobaya, dadkiiba baari idiin noqonaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala su inoo barakeeyo oo acmaasheen ilaahay noogu barakeeyo. waxa aan qabanayna aan ka dhiganna waxaan ilaahay ula jeedna. ha lagu arka ha u qaban, inaad muxuu aan in madaxa tahay ha u qaban, in aad wax kale ku doonaysid ha u qaban. shaqada aan qabanayna aan u qabanno ilaahay inaan ula jeedno subxaanahu wa tacaala, si ilaahay uu noogu kaalmeeyo. waxyaabaha la kaalmaystay ku jirta acmaasha aan samaynayno, waxa aan qabanayna ha noqdeen ilaahay dartii waxaan ula jeedno. qodobka kale oo aan rabo inaan nafteyda tiinaba dareensiiyo waxaa weeye tadxiya iyo itqaanul acmaal. talxiya waxaa laga wadaa nafhurid, daacadnimo, dan walba waa inay nooga horeyso nafhurnimada meeshayna gaarisa islaamka. laa ilaha illa muxamadu rasuul, difaaceeda, dhowristeeda, u shaqaynteeda, u soo jeedkeeda, howl kasta waa inaan ka hormarino dhowrista laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah. nafhur iyo itqaan. matalan shaqaa laguu diray, shaqadaa laguu diray adi meel baad ku aadan tahay, kulligeen shaqada aan hayna waa iskuto, laakiin fariiq fariiq baa inta la isu sameeyey baa dadkii si loo kala xadiday. meeshaan aad ku aadantahay ka soo bax. qof yahuu muslimka ama ninkaagan mas-uulka ah, shaqada laguu diray itqaani, meel ku hubso adoo ilaahay ula jeeda. markaa adiga wixii laguu diray itqaaniso, anna meeshii la igu ogaa aan itqaaniyo, hebel oo meel loo dirino itqaaniyo, camalka waa dhammaystirmaya. ilaahayna waa barakeynaya, wuxuuna ikhlaasiyey ilahay waa barakeynaya. meesha aad ku aadantihiin waa meel weyn, meesha aad islaamka ugu aadantihiin waa makaan weyn. camalka iyo qaybta ku aadantihiin itqaanisaanna waa idinkula dardaarmaya. qodobka kale oo walaalayaal aan rabay inaan nafteyda tiinaba ilaah waxaa weeye waa inuu jiro shucuur mas-uuliyadeed. shaqooyin baa yaalla, shaqooyinkaa yaalla, waana inta haddaan xusnay un qofka mas-uulkiihi dareen waxaan markaa dareensantahay un maxaa laguugu ogyahay, maxaa laguugu og, waxbaa laguugu ogyahay. mahamaad baad leeda adiga, ammaanaa laguu dhiibay, ammaanadii waxay rabtaa dareen bay rabtaa, ammaanada aad haysa gudashadeeda, dhowristeeda. adiga iska warqabkaaga laftirkaaga, raggaaga, adiga afraadda, adiga aad maamushood aad mas-uulka u tahay. meeshaan mas-uulka ka tahay qaybtaan aad ku aadan tahay waa in qalbiga ay kaaga jirto shucuur ama dareen mas-uuliyadeed. waa in ay nagu jirto dareen mas-uuliyadeed. hawshaa laguu dhiibay kasoo baxeeda, hadday tahay gudashadeedii iyo ammaanadeedii, hadday tahay dhowristeedii, hadday tahay muxuu ahaa ayi nooc wixii lagu ballamay fulintoodii, waxaa lagaa rabaa in qof walbo annaga naga mid ahi uu dareemo qadiyadaas. waxyaabaha kale oo aan rabay inaan naftayda tiinaba dareensiiyo waxaa ka mid ah, waxaa jira waxyaaba ma'muur lagu yahay, mamnuucaad ah. halkan hadda waxyaabihii ugu badnaa ama daraasadii xisaska lagu qaatay ka mid ah waxyaabaha mamnuucaadka oo laysku og yahay oo umaradeenna ay nafartay, ilaahayna uusan ogolayn diintiisa ku mamnuuca maslaxada dadka muslimiinta dhibaayo oo la isfaray, waxaa la rabaa in loo fuliyo sida ugu wanaagsan, axsani tariiq, sida ugu fiican in loo guto oo la tanfiidiyo. matalan inaadan aqbalin cumaanta, yacni geedihii baa la jaraya, dhirtii baa la baabi'inayaa, maslaxada ummadda kuma jirto. waa inaad u taagan tihiin oo ogtihiin ummaddii raashin ka dhacay baa laga gadayaa, waa inaad u taagan tihiin kahortageeda iyo difaaceeda, ummaddii daawo dhacday iyo balaayaa lagu soo wadaa, waa inaad u taagan tihiin. dareenka mas-uuliyadda lagu sheegay wuxuu keenayaa waxaas fahamkooda, adiga rajulkaagaan muxtasibka ah oo u taagan al-amru bilmacruuf wan-nahyu canil munkar oo ninka mas-uulka ah, waa in dareen uu kugu jiro marka, waa in baraarug uu jiro, intibaah waa inuu jiro adinka oo la tansiiqaya jahooyinkii shaqada idinka dhexaysay. waa in aad noqotaan rag u taagan oo gudanaya, lagu og yahay, looga hurdayo, waa inaad noqotaan. akhiiran waxaan ku gabagabaynayaa wixii la qaatay oo meeshaan laga qaatay inaan weelayno, inaan camali u rogno. markaad laabataan oo muxaafadaadkii la tago, in aad maamulkiina jamcisaan oo ka bilowdaan, in aad ku xigsisaan raggii xisbada ahaa oo muxaafadada joogay inaad jamcisaan. dhammaan dadka waxaa la gaarsiinayaa wixii aad soo qaadatay, si hal mar la isula jaan qaado oo loogu wada shaqeeyo. aad baad u mahadsantiin, jazaakum allahu khayran. dowladeennii iyo hawshii aan ku jirnay maalmaha halkaasay noogu eg tahay. jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillahi tawfiq. kaasi waxa uu ahaa sheekh Guuleed Abuu Nabhaan, waa aniga wilaayada Hiiraan. oo la dardaarmay saraakiisha ciidanka xisbada wilaayada Hiiraan oo dooro loo soo gabagabeeyay. Guddan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هداني إلهي بعيد العمى.